Добрый вечер. У Менску 22 година, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а гостем нашей программы будет старшиня экологичного громадского объединения «Экодом» Ирина Сухий. На минулом тыдне она брала удел у конференции громадских организаций в Копенгагене, якая проходила параллельно с конференцией рамочной конвенции ООН по изменах климату. Про это, да и про иншее мы с ей погутерим. У блиц-анализе шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина разважая, накольки сегодня супадая российский и белорусский погляд на газовые и нафтовые питания, и те связывая Москва поставки нафты с приватизацией предприемства «Нафтан». Як завсёды прагучыць агляд свежай прэсы і меркаванні наведнікаў нашага сайту. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Аляксандра Ващэнкі. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют воблачное с прояснениями неба, раницей мокрый снег, удзень пераважно без опадков, только в заходних районах невеликий снег и дожди. На дорогах по-ранейшему гололедица, температура от минус 3 до плюс 3 градусов. А зараз переходим до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Стась Ивашкевич. Добрый вечер. У Иране отбылись сутычки помеж активистами оппозиции и супрацовниками правоохранных органов. Оппозиционные медии поведомляют, что это стало выником того, что людям, которые пришли на жалобную церемонию по померлому ведомому религийному дячу реформисту Айталия Хасейну Али Монтазеры, супрацовники службы безпеки перекрыли доступ до мечети, где мерковалось проведение мероприятия. Верховный суд России постановил, что арешт в 2003 году партнера Ходорковского по бизнесу Платона Лебедева был незаконным. Перегляд ранейшего присуду был выкликан выроком Европейского суда по правах человека, який знайшов порушение правов Лебедева в часе его арешту и утримания под варты. Былый олигарх Михаил Ходорковский и Платон Лебедев ободва отбывают тюремное покарание термином 8 годов за махлярство и ухиление от податков. Человек, подозреваный у подбухторвании до выкрадания историчной цедулы с былого нацистского концлягера у Польши, проведет 3 месяца узняволения в чакании суду. Прессовый секретар Краковского суду заявил, что решение было выкликано остерогой, как подозреваный не спробовал знищить доказы. Урад Беларуси начал обмеркование проекта указа Александра Лукашенко про обмежевание деятельности белорусского сектора интернету. Сярод пропонованных заходов – тотальный контроль над провайдерами, блокирование сайтов, державная регистрация интернет-СМИ. Дякую, Стась. Стась Ивашкевич уже рассказал крыху про подею в свете и так само про одну из белорусских подеев. И больше подробязно огляд сегодняшних подеев, связанных с Беларусью, у Алены Тиханович. Урад Беларуси начал обмеркование проекта указа Александра Лукашенко про обмежевание деятельности белорусского сектора интернету. Сярод пропонованных заходов – тотальный контроль над провайдерами, блокирование сайтов, державная регистрация интернет-СМИ. Посол России у Беларуси Александр Суриков признал падение за год узаемного товарозвороту амаль на тротину. Посол не подтвердил информации про махчимое запрошение представников белорусской оппозиции на встречу с Дмитрием Медведевым. Сегодня у Менску были уручены национальные премии громадской инициативы «Хартия-97» у галине обороны правов человека за 2009 год. Солигорская правооборонца Яна Полякова была угонарованная этой премией посмяротно. За активиста молодого фронту Артема Дубского, який отбывает покарание у Могилевской колонии, премию отримала ягоная мати Алена Дубская. Идет к своей цели, к своему пути. У каждого же свой путь. Мне приятно, что его как-то чувствуют, не забывают, ощущают его. У господарцы «Новая Друдь» на Могилевщине збираются калядовать. У центральной вёсцы «Великая Мощаница» больше шильдов по-белоруску. Говорит наместник старшини господарки Василь Вододохов. Новогодние все наши веншаванди идут на белорусской мове. Будут подарунки. Тангазета на белорусской мове. Девчата уже взяли за эту справу. У Лондоне на 74-м годе життя померла ведомая перекладчица Вера Рыч, якая наблизила свету Беларусь и белорусскую литературу.

Пастаўкі нафты ў Беларусь у наступным годзе не будуць спыненыя, нават калі адпаведнага пагаднення не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта сёння заявіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Дыпламат таксама абверг інфармацыю аб тым, што Масква звязвае кошт паставак нафты ў Беларусь з доступам расійскіх кампаній да прыватызацыі беларускага нафтавага комплексу «Нафтан-Палімір». На прэсавай канферэнцыі расійскага пасла пабываў Валеры Каліновскі. Паводле Александра Сурыкава, пастаўкі газу ў Беларусь у 2010 годзе канчаткова вызначаныя кантрактам 2006 году. Цана на газ павінна скласці 90% ад сярэднееўрапейскай мінус мыта і кошт транзыту. Летась беларускаму ўраду ўдалося дамовіцца з расійскім бокам, каб цана газу заставалася на ўзроўні 2008 году – 70% ад еўрапейскай. Сёлета Менск зноў просіць на газ ніжэйшай цаны. Над гэтым цяпер працуе адмысловая двухбаковая камісія, кажа спадар Сурыкаў. Беларуская сторона бы хотела иметь не 0,9 коэффициент, а 0,7 или 0,75, ну, пониже больше. Сближаются. У меня нет никаких сомнений, что удастся, не удастся сблизиться, но решение, я еще раз повторяю, должны быть взаимовыгодные. Двухбаковая комиссия разглядая и пытание поставок у Беларусь российской нафты. Нафта, якая споживается внутри Беларуси, 6-9 миллионов тонн, будет продаваться беспошлинно по внутрироссийских ценах, остатняя по сусветных биржевых ценах. Перамовы на конт объемов танной нафты протягиваются. Для того, как нафту с 1 студеня увогуле поставляли в Беларусь, до конца снежня треба подписать межурадовую домову на 2010 год альбо отповедный протокол рабочей комиссии. Они не поспят, будут проблемы могут оказаться. Поэтому вот мы желаем этой группе, наверное, как и вы, более оптимальной работы. Оцениваючи двухбаковое экономичное супрацовництво в целом, Александр Сурыков выказал прогноз, что по выника году товарозворот між Беларусью і Расіяй упадзе на 30% у параўнанні з мінулым годам. Чакаецца, што па выніках 12 месяцаў ён складзе 22-25 мільярдаў даляраў, пры тым, што летась таваразварот складаў 34 мільярды даляраў. Прычынай падзення амбасадар назваў зніжэнне платаздольнага попыту ў абедзвюх краінах. Закрануў амбасадар Сурыкаў і некаторыя палітычныя пытанні. У прыватнасці ён выказаў спадзеў на падпісанне канстытуцыйнага акту так званай саюзнай дзяржавы, які, на ягоную думку, павінен зафіксаваць стварэнне адзінай эканамічнай прасторы і мытнага саюзу. А таксама яшчэ раз зазначыў, што Расія не патрабуе ад Беларусі прызнання Абхазіі ды паўднёвай Асетыі. Выказаўся амбасадар Расіі і наконт магчымага запрашэння беларускай апазіцыі на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі, пра што гаварылася на прэсавай канферэнцыі для беларускіх журналістаў з удзелам Дмітрыя Мядзведзева. Значит, насколько я інфармірую афіцыйныя органы. Наколькі я інфармаваны, афіцыйныя органы Расійскай Федэрацыі не займаюцца падрыхтоўкай сустрэчы з вядучымі, як вы кажаце, апазіцыйнымі палітыкамі. Слова «вядучы» выкарыстоўваецца не вельмі дакладна. Вядучы той, хто мае за сабою нейкую масу. З пункту гледжання масы у апазіцыі раскол на два лагеры, а там яшчэ і падструктуры. І вядучых мы не назіраем. Вось вядучы палітык Лукашэнка. Гэта мы прызнаем адназначна. Таму што асноўная маса выбаршчыкаў усё ж за ім. Александр Сурыкаў не змог выказаць свае асабістыя сімпатыі на адрас каго-кольвічы з апазіцыйных беларускіх палітыкаў. Усе яны, на ягоную думку, заточаныя супраць Александра Лукашэнкі і пляваць ім на народ. Беларускія апазіцыянеры, як мяркуе расійскі амбасадар, хочуць анархіі. А жорсткая палітыка Лукашэнкі, паводле спадара Сурыкава, змагла выцягнуць краіну з эканамічнай ямы ў 90-е. Расказваў Валер Каліноўскі. А зараз яшчэ крыху пра беларуска-расійскія газавыя і нафтавыя адносіны. Бліц-аналіз свабоды. Як вы чулі, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што пастаўкі нафты ў Беларусь у наступным годзе не будуць спыненыя, нават калі адпаведнага пагаднення не ўдасца падпісаць да канца году. Наколькі сёння супадае расійскі і беларускі погляд на газавыя і нафтавыя пытанні, і ці звязвае Масква пастаўкі нафты з прыватызацыяй прадпрыемства «Нафтан-Палімір»? На гэтае пытанне наша карэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Натуральна, што бадай самай галоўнай тэмай на прэс-канферэнцыі пасла Расіі ў Беларусі Александра Сурыкава была тэма газавая і нафтавая. Па-вашаму, расійскі пункт гледжання супадае з тым, як беларусы глядзяць на гэтую цану? Па большасці супадае, бо тут закладзена такая тонкасць. На унутры беларускае спажыванне, напрыклад, нафты, сапраўды патрабуецца толькі 5-6 мільёнаў тонн і не болей. І Расія без усялякіх спрэчак пагаджаецца па ўнутры расійскіх цэнах паставіць нам гэтыя аб'ёмы нафты. Спрэчка ідзе за тое, каб нам па ўнутры расійскіх цэнах паставілі 8-9 мільёнаў тонн нафты. І зразумела, што ў Расіі сядзяць добрыя спецыялісты ў нафтавай сферы і эканамісты, якія адсочваюць і ўзровень спажывання, і паказчыкі нашай беларускай эканомікі, якія вельмі лёгка разлічваюць, колькі ж сапраўды энерганосьбітаў краіне патрэбна для яе такога беспраблемнага існавання. Таму на самой справе беларусы крыху тут нешчырыя, калі яны скардзяцца на тое, што вось Расія нейкім чынам нас хоча пакрыўдзіць пастаўкамі нафты. А ці было, дарэчы, раней, што вось, як пра гэта пісала прэса, абвінавачанні гучалі беларускі бок пра рээкспарт той самай нафты, якая прызначалася для ўнутранага спажывання? Рээкспарта не было, бо Беларусі гэта не выгадна. Беларусі больш выгадна пастаўляць на экспарт ужо вырабленыя нафтапрадукты. І вось тут былі спрэчкі, бо згодна з дамоўленасцямі мы павінны тое, што наварылі, скажам так, ад гэтых паставак, падзяліць паміж сваім бюджэтам і паміж расійскім бюджэтам. Але мы ніколі гэтага не рабілі. І менавіта таму, што Беларусь не пагаджаецца дзяліцца даходамі ад экспартных паставак нафтапрадуктаў, зараз пастаўлена пытанне такім чынам, што без пошліны на ўнутрыбеларускае спажыванне, ну а ўсё астатняе альбо з пошлінай, альбо па біржавых коштах. Сурыкаў запэўніў, што нават калі адпаведнае пагадненне ўдасца падпісаць да канца года, пастаўкі нафты Беларусь у 10-м годзе спыненыя не будуць. На вашу думку, ці дойдзе на гэты раз да чарговых вечаровых падпісанняў 31 снежня, ці бакам ўдасца дамовіцца трошкі раней, не даводзіць справу да такога крытычнага ўзроўню? Наколькі я памятаю, пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі і Медведзева было сказана, што да ліпеня 2010 года бакі будуць абмяркоўваць умовы паставак, і да ліпеня пакуль усё застаецца па-ранейшаму. Таму я думаю, што ніякіх такіх вечаровых перамоў не будзе. Я думаю, ўсё ж такі ў сувязі з двума праектамі, праектам прыватызацыі «Нафтана» і з праектам нафтаправода «Адэса-Броды». Зразумела, што гэта для Беларусі альтэрнатыўны праект пастаўкі нафты. Зразумела, што Расіі гэта не будзе вельмі падабацца, бо такая геапалітычная залежнасць ад паставак страчваецца. Я думаю, што Расія вельмі уважліва будзе адсочваць, як пройдуць на пачатку наступнага года перамовы паміж кіраўніком беларускага МІД, украінскага МІД, азербайджанскага МІД. Все пацвярджаюць, што гэтыя перамовы будуць прысвечаны менавіта альтэрнатыўным паставкам нафты і на Еўропу ў цэлым, і на Беларусь канкрэтна. Бліц-аналіз «Свабода». Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина разважала про ситуацию у белорусско-российских газовых и нафтовых отношениях. Вы на хвалях Радио Свобода в Минску, 22 годины и 18 хвилин. З вами надалей Алексей Знаткевич, и я нагадаю некоторые основные подеи сегодняшнего дня, якія мы абмяркоўваем у программе. Урад Беларуси пачаў абмяркоўваць проект указу Александра Лукашенко про абмежаванне дзейнасці беларускага сектору интернету. Сярод прапанаваных захадаў тотальный контроль над провайдерами, блокаванне сайтов без судовага рашэння, дзяржаўная регистрация интернет-медиаў. У Мянску знаходзіцца дэлегацыя Міністэрства энергетыкі Расіі на чале з намеснікам міністра Анатолем Яноўскім. Бакі праводзяць кансультацыі аб праграме беларуска-расейскага супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Пастаўкі нафты ў Беларусь у наступным годзе спыненыя не будуць, нават калі адпаведнага пагаднення не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта сёння заявіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Дыпламат абверг інфармацыю аб тым, што Масква звязвае кошт паставак нафты ў Беларусь з доступам расійскіх кампаній да прыватызацыі беларускага нафтавага комплексу «Нафтан Палімір». 35 жанчынаў, пацярпелых ад асабліва цяжкіх злачынстваў і нязгодных з рашэннямі судоў па сваіх грамадзянскіх справах і крымінальных справах сваіх блізкіх, звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай прааналізаваць дзейнасць Вярхоўнага суду. Мы на хвалях Радыё Свабода. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памерла вядомая ангельская перакладчыца Вера Рыч. С 1957 году яна займалася перакладамі беларускай літаратуры на ангельскую мову. Больш за, чым за 50 гадоў яна пераклала на ангельскую творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Наталі Арсеньевай, Максіма Богдановіча, Алеся Гаруна, Цёткі, Ларысы Геніюш, Змітрака Бядулі, Кандрата Крапівы, Рыгора Барадуліна, Вольгі Іпатавай, Ніла Гілевіча і шмат якіх іншых беларускіх творцаў. Ось як Вера Рыч у свой час чытала свой пераклад паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», знакаміты ўрывак «Мой родны кут». My native land, dear land that bred me, I have no power to forget thee. Often when from the roadway weary, from my life's springtime poor and dreary, to thee on wings of thought I hasten, and my poor soul finds rest and grace then. Прагучаў запіс з архіву «Свабоды». Вера Рыч чытала ўрывак свайго перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». А зараз яе ўласны верш у перакладзе на беларускую чытае Таццяна Сапач. Для гэтага трэба ўзяць краіну. На мапе няма вольных месцаў, таму бярыце тую, якой нібыта няма. Гісторыю, якую выкладаюць як гісторыю іншых народаў, мову, што ўважаюцца за дыялект, дадаць сюды назву, якой не карыстаюцца, потым люд, які не помніць сваё імя. На працягу няпэўнага часу дайце рушчыне падыходзіць. Потым вазьміце сцяг, колеры якога дужа простыя, колеры косці і крыві, хлеба і віна, вады і агню, колеры веры і любові. Дадайце знак, паводле якога лічаць народам найперш суседзяў. Наліце туды поўную меру слёз, што праліліся з нягод былых і новых. Там тры бярозкі стаяць, дзе павінны стаяць чатыры. Там дзеці, зачатыя пад зоркай палын, там курапаты. І ўсё гэта замясіце ў вечным посудзе часу. Затым у прызначаны дзень вы будзеце ведаць, калі ён настане. Асцярожна пераліце гэтую сумесь у рошчыну, што акурат падышла, а тады выпякайце ў чароўныя печы кліва. Калі хтосьці, хто зойдзе на пах, каб даведацца, што тут гатуюць, стане вам гаварыць пра ашчаднасць, пра абачлівасць, пра суседзяў, пра зайздросных, скупых суседзяў, пасміхніцеся, бо гатовы ваш дзівосны святы каравай. Упрыгожаны васількамі на стале, застаўленым стравамі, будзе ён за найлепшы цуд. Зрэшты, лішне казаць пра гэта. Прагучаў верш «Рецепт цуду» у перакладзе на беларускую мову, верш Веры Рыч. Я нагадаю, у Лондоне на 74-м годзе жыцця сёння памерла вядомая ангельская перакладчыца. З 1957 году яна займалася перакладамі беларускай літаратуры на ангельскую мову. І ўспаміны пра Веру Рыч слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам «Свабоды». Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. І ўспаміны пра Веру Рыч крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях. А зараз на чарзе форум «Свабоды». На нашым сайце віруе дыскусія, выкліканая паведамленнем аб пераходзе яшчэ аднаго беларускага выдання «Старашкевіцы» на «Наркамаку». З выказваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» нас пазнаёміць Стась Івашкевіч. Гарачая дыскусія разгарэлася вакол публікацыі на нашым сайце свабода.орг вакол транскрыпту гутаркі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам, які тлумачыў нашым слухачам прычыны змены правапісу выдання, якое з новага году пераходзіць з класычнага правапісу на «Наркамаўку». Мы робім гэта вымушова, як бачыце, але і раней да нас звярталася шмат настаўнікаў, выкладчыкаў, студэнты, школьнікі, каб мы гэта зрабілі. Яны тлумачылі гэта тым, што вельмі цяжка працаваць з тэкстамі ім. А у нас друкуецца вельмі шмат аўтараў, якія ўваходзяць у школьную праграму і пазакласнае чытанне. Звертаючыся да пытання вядоўцы госцю аб тым, ці на яго думку газета «Наша Ніва» набыла ці страціла памяняўшы правапіс, наведнік, які падпісаўся лічбай 11, выказвае сваё меркаванне. Ясна, што набыла. Наклад быў 2000, стаў 6200. Аналітык Ян Максімюк не пагаджаецца, што пераход на наркамаку дапамог нашай ніве выйсці ў народныя масы. Растлумачце мне, колькі ў вас там насамрэч беларускага народу і з якога колькаснага парогу выданне стае народным? Вось на Беласточчыне тыднёвік «Ніва» мае рэгулярны тыраж 1250 асобнікаў, а беларускага народу там 46 тысяч. Тыраж 1250 у Беластоку лічыцца перадсмяротным, а не народным. Але калі прыкінуць гэтую самую прапорцыю для нашай нівы ў Беларусі, дык трэба было б каб'ейны тыраж вырас да 217 тысяч, каб'ейная народнасць прапарцыйна зраўнялася з перадсмяротным тыражом «Нівы». Рэагуе наведнік пад нікам «Падпішчык». Некарэктна параўноўваць тыраж «Нівы» і нашай «Нівы». «Ніва» на Беласточчыне адна, а ў Беларусі беларускамоўных газет штук 50. Ян Максімюк адстойвае свой погляд. Ды карэктна, таму што «Ніва» на Беласточчыне не адзінае выданне, якое беластоцкія беларусы лічаць сваім. Адкуль вы гэта ўзялі? Акрамя «Нівы» ёсць польска-беларускі часопіс, ёсць беларускі зэшты гісторычны, тэрмапілы і «Аннус Албарутэнікус», ёсць «Пржэглад православны», ёсць яшчэ нейкія праваслаўныя перыёдыкі для моладзі ў Гайнаўцы і ў Бельску, назвы якіх мне не запомніліся. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёміў Стась Івашкевіч, і вы самі можаце выказацца на сайце, а таксама патэлефанаваць на нумар у Мінску 266-39-52, выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, а таксама ў гэтыя дні мы прапануем вам павіншаваць са святамі, з калядамі і з Новым годам сваіх знаёмых, сяброў і сваякоў. Праз радзіо «Свабода» хочу повиншовать с наступающими святами, с Рождеством и Новым годом Геннадия Грушавого, вельми поважанного нами. Я маю на увазе наш клуб пожилых людей, клуб выходного дня, где мы сустракаемся два раза в месяц. Каб более было таких уважливых до старейшего поколения людей. Жадаю ему моцного здоровья и поспехов на ниве просвещения. До встречи в клубе. Лариса, Минск. Айзенович, поздравляю с колядами редакцию, поздравляю слушателей, а также через свободу поздравляю белорусских политзаключенных. Желаю Дубскому, Астуховичу и Осипенко чувствовать себя незабытыми. Ну и хотелось бы в колядной неделе, чтобы не слышать про государственные фокусы в отношении кого-то из оппозиции. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. У Мінску 22 гадзіны і 28 хвілінаў. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага. 100 адрасоў свабоды. І вось які адрас заўтрашняга ранішняга эфіру. Шыльда свабоды. Наваполацк, вуліца Блахіна, 28. У гэтым будынку у рэдакцыі газеты «Хімік» з канца 1970-х да канца 1980-х працавала літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы», якое стала клубам іншадумцаў. Літаратары, мастакі, музыкі змагаліся за адраджэнне нацыянальнай культуры і пашырэнне свабоды. Яшчэ раз нагадаю, больш падрабязна пра гэты адрас можна пачуць у нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району. Паўсюль абыякавасць, нават у вёсцы ўжо спрадвечную народную гарэлку ніхто вырабляць не хоча. Няхай гніюць яблыкі, слівы. Думаеце, людзі міліцыі баяцца? Ды проста абляніліся. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду слухаце ў нашым эфіры прыкладна праз 45 хвілінаў. А цяпер у Менску палова 11 у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем будзе старшыня экалагічнага грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірына Сухі. На мінулым тыдні яна брала ўдзел у канферэнцыі грамадскіх арганізацый у Капенгагене, якая праходзіла паралельна з канферэнцыяй рамачнай канвенцыі ААН па зменах клімату. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» песня Александра Вашчанкі. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, раніцай мокры снег. Удзень пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах невялікі снег і дажджы. На дарогах па-ранейшаму галалёдзіца, тэмпература ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Стась Івашкевіч. І зноў добры вечар. У Іране адбыліся сутычкі паміж актывістамі апазіцыі і супрацоўнікамі праваахоўных органаў, якія, паводле апазіцыйных медыяў, перакрылі людзям доступ да мячэці, дзе мелася адбыцца жалобная цырымонія па памерламу вядомаму рэлігійнаму дзеячу-рэфармісту Аятале Хасейну Алі Мантазэры. Верховный суд России постановил, что арешт в 2003 году бизнес-партнера Михаила Ходорковского Платона Лебедева был незаконным. Перегляд ранейшего присуду отбылся в связи с выроком Европейского суду по правах человека, який знайшов порушение права Лебедева в часе его арешту да утримания под вартой. Чалавек, падазраваны ў падбухторванні да выкрадання гістарычнага надпісу з былога нацысцкага концлагера ў Польшчы, правядзе 3 месяцы ў зняволенні ў чаканні суду. Прэсавы сакратар кракаўскага суду заявіў, што рашэнне было выклікана асцярогай, што падазраваны паспрабуе знішчыць доказы. У Кітаі адбыўся судовы працэс супраць вядомага дысідэнта Лю Сяобо, які быў арыштаваны ў чэрвені па абвінавачванні ў падрыўной дзейнасці. Лю Сяобо вядомы як навуковец і актыўны крытык ураду. Колькасць загінулых у часе выбуху на шахце ў горадзе Ніжні Тагіл Свердлоўскай вобласці павялічылася да 8 чалавек. Парламент Румыніі зацвердзіў новы ўрад. Дзякуй, Стась. Стасі Вашкевіч раскажа пра міжнародныя і беларускія навіны прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў татальны кантроль над правайдэрамі, блакаванне сайтаў, дзяржаўная рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў прызнаў падзенне за год узаемнага таваразвароту амаль на траціну. Пасол не пацвердзіў інфармацыі пра магчымае запрашэнне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі на сустрэчу з Дмітрыем Мядзведзевым. Сёння ў Менску былі ўручаныя нацыянальныя прэміі грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» у галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. Салігорская праваабаронца Яна Палякова была ўганараваная гэтай прэміяй пасмяротна. За актывіста маладога фронту Артёма Дубскага, які адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі, прэмію атрымала ягоная маці Алена Дубская. Он идёт к своей цели, к своему пути. У каждого же свой путь. Мне приятно, что его как-то чувствуют, не забывая, ощущают его. У гаспадарцы «Новая друць» на Магілёўшчыне збіраюцца калядаваць. У цэнтральнай вёсцы «Вялікая Машчаніца» большасць шыльдаў па-беларуску. Гаворыць намеснік старшыні гаспадаркі Васіль Вададохаў. Новогоднія усе нашы віншаванні ідуць на беларускай мове. Будуць падарункі, тэнгазета на беларускай мове. Дзяўчаты ўжо ўзялі за гэту справу. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памерла вядомая перакладчыца Вера Рыч, якая наблізіла свету Беларусь і беларускую літаратуру. Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. У Мінску цяпер 22 гадзіны і 34 хвіліны, вылях хвалях начной свабоды, і наша сённяшняя госця старшыня экалагічнага грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірына Сухі. На мінулым тыдні яна брала ўдзел у канферэнцыі грамадскіх арганізацый у Капенгагене, якая праходзіла паралельна з канферэнцыяй рамачнай канвенцыі ААН па зменах клімату. Пра перамовы аб клімаце ў дацкай сталіцы і не толькі аб гэтым мы з ёй пагутарым зараз. Ірына Сухі з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Добры вечар. Заходняя прэса вельмі крытычна выказвалася і пра саму канферэнцыю ААН у Капенгагене, і пра яе вынікі. І большасць выніковых артыкулаў, напрыклад, у брытанскай Financial Times, можна падсумаваць адным словам – правал. Вы пагодзіцеся з такімі ацэнкамі? Ну, я совершенно соглашусь с такой оценкой. Такая же оценка дается и неправительственными организациями. Потому что, конечно, от Копенгагена ожидалось гораздо большего. Ожидалось какого-то юридически обязательного соглашения по вопросам сокращения выбросов и дальнейшей вообще жизни Киотского протокола. Этого ничего не случилось. То есть стороны не смогли договориться. Вось вы крытыкавалі прадстаўнікоў беларускай афіцыйнай дэлегацыі на гэтай канферэнцыі за іх выказванне, што ў іх была адна мэта адстаяць інтарэсы Беларусі. Вы казалі, я працытую, у гэтым і бяда, што ўсе краіны прыехалі адстойваць свае інтарэсы. Але ці могуць улады любой краіны забыцца на эканамічны рост, калі менавіта гэтага росту ад іх патрабуюць жыхары гэтых краінаў? С одной стороны, ну вот это вот вечное такое как противостояние экологии и экономики. И, конечно, все хотят как бы развиваться, больше производить, больше потреблять. Но вот с точки зрения эколога, экологиста, это совсем неправильный путь. То есть очень много вещей, которые мы покупаем, используем. То есть вот современная жизнь вещей, она очень короткая. Мы очень много стали выбрасывать. То есть вот если раньше делали вещи такие основательные, которые ты там, деды твои там пользовались чем-то, какой-то вилкой, то сейчас мы это все меняем гораздо быстрее. И нет необходимости в таком росте производства и потребления. И это требует больше энергии, и, соответственно, это требует больше там промышленности, выбросов и всего остального. Когда вот я не знаю, для человечества, наверное, пока вот обухом по голове не стукнешь, вот не поймут, что потом не будет иметь смысла вообще вот количество этих вещей произведенных, то есть наступит эта глобальная экологическая катастрофа. И тогда будет поздно что-то менять. Потому что вот есть эта вот точка невозврата, которую Земля может достигнуть там, ну, то есть ученые говорят, что вот если больше 2 градусов, то дальше Земля покатится, и обратно мы не вернемся. Может быть, это не 2 градуса, а там 2,5. Но, тем не менее, это может произойти. А что бы вы отказали тем, кто кажет, что коли навод отбываются некие змены климату, и они альбо не выкликанные деятельностью человека, альбо навод коли и выкликанные, так все равно беспечные, мавляв, и ранее были некие змены климата? Ну, как бы, безусловно, и раньше были смены климата, но раньше у нас была другая экосистема. Она была гораздо более устойчивой. То есть человечество за последние столетия убило экосистему довольно сильно. И если раньше вот эти колебания климата, то есть наши экосистемы к ним адаптировались гораздо легче и там выдерживали какие-то вот эти перепады температур. Ну, вот я не знаю, конечно, кто-то говорит, что вот это все неправда. Ну, кому верить, да? То есть 600 экспертов из 40 стран, которые готовят отчеты и то есть делают анализ изменения климата, или то есть заявлением каких-то людей. Не знаю, там, может быть, ученых. Но то есть вот для меня, например, конечно, авторитет 600 экспертов из 40 стран. Вот эта вот комиссия, которая работает при конвенции. И я склонна ей верить. А еще, как экологи, всегда говорят о том, что есть момент, то есть, скорее, предохранение. Потому что если лучше, как это, перестраховаться... Перестраховаться, да. Да, чем потом попасть в ситуацию, в которой ты уже ничего не изменишь. И здесь, в принципе, идет вопрос о жизни и смерти. То есть там одни страны, развитые, развивающиеся, там как Китай или, например, США, они торговались, да, за свои экономические интересы. А маленькое островное государство, ее представитель, он вышел и сказал, что я здесь не за экономические интересы еще что-то торговаться. Для меня это вопрос жизни и смерти моей страны. То есть там, если изменение климата, то есть потепление будет продолжаться, то она через несколько лет просто, то есть исчезнет с лица земли, это островное государство. И там живет, не помню, по-моему, 8 тысяч или 12 тысяч человек. И таких стран достаточно много. Спадарня Ірина, в этой сувязи вось такое питання. А наколькі такія невялікія краіны, нават большыя краіны, чым гэта выспа маленькая ў акіяне, такія краіны, як Беларусь, наколькі яны могуць паўплываць на гэтыя працэсы? Ці варта падыходзіць вось менавіта з жорсткімі патрабаваннямі да такіх краінаў меншых, бяднейшых, як Беларусь? Ці ўсё ж такі, можа быць, варта асноўны ціск менавіта на найбагацейшых, на найбольшых? І, можа быць, беларуская дэлегацыя мела нейкую рацыю, калі адстойвала свае інтарэсы на гэтых перамовах? Не, ну, то есть вы понимаете, что каждая страна имеет эту свою рацию. Да, маленькая она или большая, никто не хочет поступить со своими интересами. Если бы там, не знаю, 100 таких маленьких стран, как Беларусь, проявили свою политическую волю и сказали, что они понимают важность проблемы изменения климата и готовы там как-то напрягаться, да, то сейчас Беларусь, она в таком режиме, чтобы все было спокойно, мы там наши. Росло ВВП, росли выбросы, и не напрягаясь. То тогда бы и отношения, как формируется общественное мнение, да, то есть нужно, чтобы поменялось, где-то я читала, чтобы если у 15% населения поменяется отношение к этой проблеме, то через какой-то момент, то есть такое лавинообразное происходит вещь, и меняется отношение к этому целиком. То есть на этом собрании, да, то есть на этой конференции хотя бы 15% стран выступили с такой позицией, то, наверное, эффект произошел. Ну а все торговались. Скажите. А потом, да, мы будем торговаться за будущее наших детей, внуков. Я не знаю, то есть меня это очень глубоко, эмоционально вообще удивляет, приводит к печальным выводам о человечестве. Вот у Беларуси, на вашу думку, улады не прислуховываются до аргументов экологов? Если посмотреть на факты, да, то есть я же не знаю, что думают власти на разном уровне. То есть на этом саммите присутствовало около 100 глав государств. Беларусь не была представлена на таком высоком уровне. То есть приехал и президент России, и Обама приехал. Беларусь была совершенно представлена министром окружающей среды. И мне кажется, что проблемы изменения климата пока не являются приоритетными для Беларуси. И поэтому в заявлении, которое «Зеленая сеть», в которой входит ЭКОДОМ, распространила по итогам конференции, мы и призываем наше правительство, парламент, обратить внимание на эту проблему, сделать ее приоритетной со всеми вытекающими из этого последствиями. И поэтому наша делегация была на конференции недостаточно многочисленная. То есть они не успевали участвовать во всех переговорах, заседаниях, они не спали ночами. Просто видно, что это не приоритет для Беларуси. Я выбачаюся, у нас, на жаль, уже не шмат часу. Вы отказали на это питание. Я хотел бы задать апошнее питание, коли можно коротко. Як бы вы отказали тым, кто выказывает как раз эти аргументы на конт изменения климата, як аргумент на корысть АЭС, у приватности белорусской АЭС, мовляв, атомные электростанции не такие экологично шкодные, як тепловые? Вы знаете, что, слава богу, АЭС, то есть, несмотря на лоббирование, не вошли в чистые механизмы. Потому что, конечно, может быть, на моменте эксплуатации, в Белоруссии, выбросов будет меньше. Но никто не берет, кто-то берет, да, не учитывает, потому что там максимальные выбросы всего происходят на уровне добычи урана, обогащения урана, весь процесс. Если брать, это ужасно вредное производство, которое выбрасывает много СО2 и других вообще вредных веществ. И поэтому брать конечный момент, когда уже станция построена, что оно мало выбрасывает, это некорректно. потому что на всем процессе это очень сильно влияет. И понятно, что для Беларуси там, ну, нормально, там, они в России это делают, а мы здесь получаем продукт. Но земля не разделена границами, то есть это все равно на нас повлияет. Ну и не говоря о том, что АЭС, в принципе, по всем другим показателям, и для Белоруссии, которая пострадала от Чернобыля, это вообще как бы не выход, она нам не нужна. У нас огромный потенциал энергосбережения, и лучше бы деньги вкладывать в энергосбережение, и получим мы то же самое количество энергии, которое мы получим гораздо быстрее, чем то, что мы получим через 10 лет, когда станция будет построена. Дякую вам великий за гутарку. Пожалуйста. Я нагадаю, з нами на сувязі была старшыня экалагічнага грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірына Сухі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 22:45. Нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня, якія мы абмяркоўвалі ў нашай праграме. Урад Беларусі пачаў абмяркоўваць праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў татальны кантроль над правайдарамі, блакаванне сайтаў без судовага рашэння, дзяржаўная рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ. Пастаўкі нафты ў Беларусі ў наступным годзе не будуць спыненыя, нават калі адпаведнага пагаднення не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта заявіў сёння пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памерла вядомая перакладчыца Вера Рыч. З 1957 году яна займалася перакладамі беларускай літаратуры на ангельскую мову. А зараз, як заўсёды, у сераду культурны агляд тыдня ад Максіма Жбанкова. Добрый дзень! На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культ агляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння сюды смела залічым новы фільм «Будзе Алена, усё можа быць». Песняр Манхэттену, аматар маладзюткіх прыгажунь, майстар саркастычных маналёгаў, Ален фактычна ў адзіноце абараняе ў свеце кіно гонар амерыканскага інтэлектуала. І цалкам неістотна, што кожны новы аленаўскі фільм збольшага падобны на папярэдні. Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. Checkmate, you little putzer. Hey! I was considered for a Nobel Prize in Physics. I didn't get it. Mom, that means talking to himself. Come on, Justin. This is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage. Пасля творчых вакацый у Европе, дзе Ален зрабіў ажно 4 стужкі, артыст вяртаецца дадому. Больш за тое, вяртаецца да сваіх старых тэкстаў. Сцэнар новага фільма быў напісаны яшчэ ў сярэдзіне 70-х і толькі зараз дачакаўся сваёй чаргі. Гэта прывітанне з лепшых часоў Вудзі Алена. Трагікамічная гісторыя прыходаў купкі манхэттанскіх жыхароў. А распавядае яе аўтарскі альтэр-эга, вулічны шахматыст Борис Ельніков. How old are you? I'm 21. Yeah, you're 21 like I played for the Yankees. You're a professional athlete with that limp? Oh, Christ. Як на мяне, Watchmen Walks ёсць найлепшай стужкай Алена за апошнія 10 гадоў. Цынічная гарадская рамантыка кранае сэрца і выдатна пасуе да каляднага настрою. Старэнькі Вудзі разумна саступіў галоўную ролю актору Лэры Дэвіду, а сабе пакінуў ціхае шчасце кіраваць працэсам і атрымаць нашы вышыванні. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут слухаем музычны праект «Крывакрыж» з дэбютным дыскам «Малітвы вайны». Першы ўражанне – патрыятычны спеўнік для беларускага войска, якім яно было б не ў гэтым жыцці. Свет усе толькі зачын, свет усе толькі зачын, разом сядзім, побач сядзім, разом сядзім. Лідар проекту «Алі» Алісь Мікус – особа, як кажуть, широко відомая у вузьких колах. Активіст кривіцького руху, редактор неопаганського сайту «Гегаруш», чоловік опантана айчинної історії і культурними традиціями. Тому і музика Кривокрижа відповідна, концептуальна, патосна, подобна одночасово на поетичну мірядекламацію і короткий курс кривіцької металюгії. На востоке, где солнце из рек восстает, и на западе с морем великим, в раздробление годину единый народ под Литвой обретается ликом. Здається, у чим проблема. Ну, роблять люди свой героїчний камерний неофолк і дякую Богу, але ж, напевно, знайдуться ідеологічні супротивники, які почнуть шукати у текстах Мікуса не той зміст. Панові, не марнуйте час. Кривокриж – з'ява не політична, а естетична. Змагатися з її все одно, що змагатися з Нібелунгами і гуртом Лайбах. Співають хлопцю про війну під рояль, і гетая казка не горшая за партизанську. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні у колядному настрої розважаємо про айчинних героїв з гурту НРМ. Чому? Тому що ровно 15 год присутності на айчинній сцені гэта поважане господарство термін. НРМ почався з гульні віртуальну державу, а перетворився у фабрику гуку білоруської незалежності. Лепший саундтрек до нашого агульного льозу. Що ми хотіли нам не зробити, свіжих лавинах нам не здобити. Ми будемо слухати самі себе. Лепшие песни писаліся под тиском. Лепшие слова гучали, коли дыхать было амаль немагчыма. Лявон Вольский был застався лиричным героем часов вулічнага супротиву и тьмяных житёвых перспектив перших европейских вандровок и забароненных артистов. НРМ не зрабіў музычнай революції, але здолеў перетвориться в эссенциальный прорыв. Набыть бы доляры, продать бы рубли, а потым подалей от гэтай земли. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, на стомленных крылах увырайте у рай. Моё поколение сядзіць при столе, сядзіць у турме и сядзіць на игле, сядзіць на посаде и любіць стагнать, и трэба подняться, и тяжко стоять. Мы, белорусы, с братняю Русю шукали до счастья дорог. У битвах за волю, у битвах за долю нас гэты шлях перамог. Нас об'єднала ні много, ні мало удзел у дурной барацьбе. Голосу слава, слава купалу, але дзе месца тут для цябе? Менавіта праз НРМ мы атрымалі квіток у новыя часы. Туды, дзе моцны поп-сонг варты больш за вытанчаную літаратуру, а пара рок-н-рольных акордаў працуе лепш за палітычны мітынг. Фактычна яны, разам з Віктарам Шалкевічам, стварылі прынцыпова новую мадэль беларускага аўтара, інтэлектуала ад шоу-бізу. І яны застаюцца з намі, танчаць на мяжы, ходзяць па нажы. Дай Бог утрымаць раўнавагу. Традиційний культурний огляд від Максима Жбанкова. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз Ігор Корнієв з оглядом завтрашньої свіжої недержавної преси. У свежым нумары газеты «Народная воля» друкуюцца фрагменты онлайн-канферэнцыі прадстаўнікоў кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Выданне падкрэслівае, што гэта першая спроба дэмакратычных актывістаў наладзіць такую шырокую сувязь з грамадскасцю праз інтэрнэт. А журналістка Марыя Малевіч прапануе даследаванне на тэму, якая на гэтым тыдні жвава абмяркоўвалася ў сеціве. Па байнету хадзіла цудоўны фотаздымак, які паказваў чальца беларускай дэлегацыі на саміце па клімату ў Капенгагене. Самае што цікавае, гэты чалец спаў. Дык вось, народная воля даведалася, чаму гэты чалавек спаў, ці гэта было падчас выступу прамоўцаў, ці гэта было перапынак. Падрабязнасці ставіце народная воля, гэта будзе цікава. Тыднёвік «Свабодныя новасці» падсумоўвае вынікі 2009 году. У артыкуле «Крызісны год» Валер Карбалевіч констатуе: антыкрызісная стратэгія беларускіх уладаў складвалася пераважна з двух пунктаў. Па-першае, нічога сутнасна не змяняючы ў эканоміцы, браць замежныя крэдыты і запазычанымі сродкамі спрабаваць заклеіць эканамічныя дзіркі. Па-другое, схаваць ад беларусаў крызісныя наступствы за прапагандысцкай рыторыкай. Іншую плашчыню у аўтарскай рубрыцы «Пункт гледжання» закранае паэт Сергей Законнікаў. Творчы чалавек, які любіць свой народ, але бачыць разумовую палітычную ляноту, заняпад маралі, разрываецца душой паміж двума полюсамі – аптымізмам і песімізмам. Так пачынае артыкул «Прапала сумленне» спадар Законнікаў. Развіццё незалежнай Беларусі грамадзянскай супольнасці замаруджваецца. На думку творцы, вінаваты ў стагнацыі не толькі аўтарытарны рэжым, які стрымлівае прагрэс, але і само грамадства. Спартовая газета «Пресбол» паведамляе пра змены ў складзе футбольнай каманды «Батэ» пасля заканчэння выступаў барысаўцаў у Лізе Еўропы. Лепшы футбаліст Беларусі 2009 году 23-гадовы Сергей Крывец падпісаў 3-гадовы контракт з польскім клубам «Лех» з Познані. У інтэрв'ю газеце Крывец прызнаўся, што вельмі хацеў з'ехаць на захад, паколькі ў Беларусі страціў гульнявую матывацыю. Маўляў, разам з «Батэ» дасягнуў практычна ўсяго, і ў межах Беларусі стымулаў больш не засталося. Паўабаронца сказаў, што даўно быў зацікаўлены, каб гуляць за «Лех», бо чуў пра гэтую каманду шмат добрага. Галоўнай мэтай для сябе ставіць патрапіць з новай камандай у наступны еўракубкавы цыкл. Паводле інфармацыі прэсбола, за гульца «Батэ» атрымаў 300 тысяч еўра. Ігар Карнея глядаў заўтрашнюю свежую недзяржаўную прэсу. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ўжо болей за год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадстаўляе новага аўтара песні беларускай. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Александра Вашанкі, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку, развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды. Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні менскага аўтара Александра Вашчанкі. На ягоны жыццёвы светапогляд вельмі паўплывала служба ў савецкім войску, якую яму пашчасціла праходзіць у гарах Арменіі. Вельмі цікавая краіна, маляўнічая. Яснае надвор'е, бачны вялікі Арарат, які знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі. Вось, і ў Грузіі давялося пабываць і на цудоўным маляўнічным возеры Сіван. У Грузіі і Арменіі можна сказаць яшчэ, што гэта былі першыя хрысціянскія краіны. Арменія была. І яе душылі туркі так, як нам і не снілася. Памятаеце, які там быў геноцид? У 1911 годзе выразілі амаль палову армян. Яны здолелі выстаяць і захаваць сваю мову і культуру. Адной з асноўных рыс, чаму гэта удалося ім зрабіць, я лічу, павага да старэйшых. Там гэта ў крыві. Там, што сказаў бацька, дзед, гэта закон. І вось каб у нас таксама моладзь слухалася старэйшых, можа было б і больш толку. Журавы сваім клінам лета ў вырай забралі, надушылі стапад, лістапад. птушак тягнуть далекие теплые дали, и не вернется лето назад. Буслянёнок на болоте застався, не взлететь с перебитым крылом. С умным клёкотом с птушками он развитался, плача в осень холодный дождём.